чи моя, може, думка приспешена, чи неволена вокал нема. Мова матчина заняволена, сором глянуть у очі сябрам. Примаки своєї долей здоволені, доля горкая дадена нам. Примаки своєї долей здоволені, доля горкая дадена нам. Омерчвели заловки памяти, загугнявили мозг руганы. И ступайте, ступайте, ступайте вы, куди кликают вас яны. А накликают, ой, накликают, ты оглюжены без лишь бед. За незломность, живучесть великую, я люблю родный край тебе. За незломность, живучесть великую, я люблю Беларусь тебе. Я вельмі рады, што гэтая праграма дае магчымасць паслухаць тых аўтараў, якіх не чуў з гадоў 10, і пераканацца, што пакаленню першых адраджэнцаў ёсць яшчэ што сказаць, як магілёўскаму барду Васілю Аўраменку. Назіраючы 20 апошніх гадоў за лёсам беларушчыны на Беларусі, я лічу, што зроблена, як скажам, тры крокі наперад і адзін крок назад. Але мы ж усё ж знаходзімся зараз у значна лепшым становішчы ў адносінах беларушчыны, адносін насельніцтва да беларускай мовы, да культуры, чым это было ў канцы 80-х. Працэс як бы будзе паступовы, да, быў адкат, але ж будзе яшчэ і новы ўздым, новая як бы хваля, яна будзе можа быць не такая, не ў тым, не ў тых крыху сферах, не ў тых формах, як было тады на пачатку 90-х, але ж будзе, будзе. Колькасна нас уже больш, чым было 20 гадоў назад, 20 менавіта я кажу, а якасна нас значна больш. Якасць тых людзей, носьбітаў беларускай мовы, якія сёння, якія былі ў 88 годзе, канешне, значна павялічылася. Восень мокрая, жабрачка, гаспадыня хмар гоніць сіх у белы вырай да зімовых хмар. Марыць хмары стаць снягамі, землю агарнуць, адпачыць ад вандравання, сном зямным заснуць. Мы с тобою застаемся тут, где покуль идут дожди. В этом крае долгих шерых хмар, без надей нам не прожить. Мы с тобою застаемся, чорний листопад, час депресії і туману, ди червоних дат, час розбураних ілюзій, слоти і простуд, ад яких один ратунок сон зимових стюж. Мы с тобою застаемся тут, где покуль идут дожди. В этом крае долгих шерых хмар, без любви нам не прожить. Отлетел, кто мог у вырай ці вернуться назад, хоть и моцным наши крылы, да черный листопад. Нас трымай у полоне гэтае земли, мы прикуты и любви. А мы с тобою застались тут, где уже ляжать снеги. В этом крае нельга жить без мар, без надей и без любви.